سورة آل عمران درس نمبر 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. اذ قال الله كلچ و فرمائل اللہ تعالی یا عیسی اے عیسی انی متوفی کا ز پورا قبض کو متالرا ورافع کا اوچتو متالرا الی اخبل تربتا ومطہر کا او پاک متالرا من الذین دعا کساننا کفر چ کا پیران دی وجائل الذین اتبعوا کا گرزو ما کسان چ تابیدار دیستا فوق الذين د پاس داغه کسانو کفرو چې کوپرې کړې دی لا یوم القیامت تر دروازې قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته واپس استاسو فاحکم بینکم نو فیصله به وکم ستاسو تر منځ فیما کنتم پاغ سکی چې وی تاسو فیه تختلفون پاغ کې اختلاف کوونکی. تو سورہ آل عمران دړومبۍ سه دریم باب شروع دی او په دریم باب کې پنځمه تفصیلی خبره په اثبات تابعیت حضرت عیسی علیه السلام بیانیږي او هغه نقطې ذکر کوي چې هغه د اثبات د پاره د اثبات تابعیت حضرت عیسی علیه السلام دی. نو دې نه مخکې یو کم دیرش نقطې ذکر شوې چې عیسی علیه السلام بنده و وګورا الله تبارک وتعالی تا په سمره سمره کارونو کې او دارنګي هغه نقطې او خودلې شوی چې الله ته محتاج او بنده او الٰه نو څوک چې هغه ته د الٰه نسبت کوي نو وګورا د الله کتاب دی وګوري چې آیا هغه بنده او که هغه الٰه. نو فرمای اذا قال الله کلا چې فرمایل الله تعالی یا عیسی اے عیسی انی متوفیکا زه پورا قبض کو متالرا نچې د بل په قبضه کې راضی او دارنګې بلی قبضه کوي نه هغه څنګه الٰه جوړې دی شي. الٰه خدا سي ذات ته لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار هغه نه خود چا نظر خاطه قدر لنی شي کولی. موسی علیه السلام ورته وی یا الله ما ته ځان وخایا الله پاک وی ګوره غرتا غری چې کم نه نو ټوکړی ټوکړی شو او موسی علیه السلام بیوشه شو او یا کسان چې دغه سره کم تلی او مړ شو. الله خدا سي ذات ته چې هغه د چا په قبضه کې نو تاسو عیسی علیه السلام ته د الٰه نسبت کوي نو هغه څنګه الٰه کیدی شي. زه پورا قبض کوم تعالی ورافع او کا اوچتو تعالی الی خپل طرف ته چاوي الله پاکوی زدی اوچتو مخپل طرف ته و متوهر کانو. دا درې یو دیر شمه نقطه چې اوچتو لکه د الله طاقت ته محتاج دي نو هغه څنګه په خپل الٰه جوړې دي شي و متوهر کا او پاکو متعال را. دو دیر شمه نقطه کله چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه ته محتاج دي چې الله تبارک وتعالى اغلا پاکی ورکي کاغه په ادبار د روح سره وا چې الله تبارک وتعالى او کنه په ادبار د پیغمبرانو سره تړلې خبره ده چې الله تبارک وتعالى پیغمبران په خپل امن او حفاظت کې ساتي. نو زه پاکو متعالی را د هغه کسانو چې کافران دي کافران دا غواړي چې تا ته تکلیف راورسي زه تا نه دي نه جدا کوم تعالی را پاکوم. دا دوه دیر شمه نقطه د عبدیت حضرت عیسی علیه السلام باندې متوفی کماندې. بعض خلق دلیل نیوي چې عیسی علیه السلام وګوره الله پاک نه ویلي چې وفات کوم تعالی را شیخ القرآن نور الله مرقده ویز په لاهور کې په یو کتابخانه کې ناستو ما دا سنو بلوم یو عالم ناستو انو د شیخ خدا طریقه وا چې ساده سپینه ټوپه وې چولې وا نو یز دا سناسته ما یو کتاب مطالعه کاو پدې کې څه کسان را دن نشو چې را دن نشو ناغي هغه مولا سره خبرې مبرې کولې ورته وی چې تاسو قران نه منئ هغه ورته وی چې ولې مون قران نه منئ وی الله پاک په قران کې ویلي چې انی متوفی کا زه وفات کوم تاسو لرا او تاسو وی چې عیسی علی السلام وفات شوی نه دین تاسو قران نه منئ دویمه خبره دا چې تاسو په کهلن باندې دلیل نیوئ چې عیسی علیه السلام په بوډاوالي باندې نو عیسی علیه السلام وفات شوی دی او تاسو په کهلن دلیل نیوئ چې هغه بر اسمانونو ته تللی دی او بیا به راځي او بیا به دنیا کې چې کم دی نو هغه بوډا کېږي او مړېږي به بیا وروستو د هغې نه نو تاسو په دې دلیل نیوئ او عیسی علیه السلام په وفات شوی دی تاسو وایئ چې اسمانونو ته ژوندی ختلی دی او بل دا چې په حدیث کې راځي چې هر پیغمبر د دویم پیغمبر په نیمه ماندی نو د محمد صلی الله علیه وسلم عمر درش پیته کاله شو نو د عیسی علیه السلام عمر چې کم دی نو دا سو شو یو سل شپږش کاله شو په نیمه ماندی دا هغه چې زیات شي وې ما تا کوته فروش وی چې سوایا کنه وی هغه وی چې ګوره علم سړی جواب نشي کوله او می به جواب وکي چې امیره دې بس جواب وکي وې ما ورته وی چې دا حدیث کم ځای کې راغلی دی وی چې دا حدیث راغلی دی مونږ بدله کتاب راوړو ما ورته وی چې کتاب م راوړی وې ما کو ته پروش ته وی چې کتاب راواخله او شیخ القرآن وی طبقات الکبرى د ابن سعد طبقات الکبرى کتاب د ابن سعد راواخله وی ما غته وی وی چې هغه راواغستې ده وی ما حدیث راواړو په طبقات الکبرى کې د ابن سعد چې حدیث مې راواړو وی چې شاباس آفرین دا خو ګوره زموږ ملګری دی هغه د حدیث هم راوباسه وی ما ورته وی چې د حدیث سند او متن متن او د دې حدیث چې کوم دی سند دا صحیح دی وی هغه وی چې او صحیح دی وی ما ورته وی چې څنګه صحیح دی چې ته وایې چې یاره عیسی علیه هر پیغمبر د بل پیغمبر په نیمه ماندی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر درش پې تکاله نو ستاسو د حدیث چې تاسو وایي د متن صحیح دی نو د دې حدیث مطابق د عیسی علیه السلام عمر څومره شو په لنډو معنی لکه 2250 نه 2500 کاله عمر یې شو دا هغه نه مخکې زکریا علیه السلام نو د زکریا علیه السلام عمر څو شو 1500 کاله شو دا هغه نمخ کې شمعونو نو دا هغه عمر څو شو زر کاله شو نو د شمعون نمخ کې یوشع علیه السلام نو دا هغه 2000 کاله شو دا هغه نمخ کې سلیمان علیه السلام نو دا هغه 3000 کاله عمر شو د سلیمان نمخ کې داوود علیه السلام نو دا هغه 3000 کاله عمر شو نو د موسی علیه السلام نمخ کې چې کوم نه پیغمبر یوسف علیه السلام نو د یوسف علیه السلام عمر 14000 کاله شو نو دا هغه نمخ کې دا هغه پلار یعقوب علیه السلام نو دا غد 2000 کال عمر شو اسحاق علی السلام سلور شپې ته زره کال عمر شو دا رنگ اور پسې دی ابراهیم علی السلام یو لاکو صد پاس شو وی بیا صالح علی السلام هود علی السلام وی نوح علی السلام لچ اورس ما چې صغرا شو او په قران کې الله تبارک وتعالى د نوح علی السلام په باره کې عنکبوت کې فرمای 14 نمبر آیات کې فلبس فیهم الف سنه الا 50 عاما دا استاد حدیث متن غلط شو چې الله پاک وایي چې نوح علیه السلام نه نیم سو کال چې کم دی نو دعوت ورکړو او ته وایي چې یاره هغه لوکونو ته ورسی استاد حدیث مطابق نو دا د حدیث غلطی ده چې وګوره د حدیث متن چې کم دی دا حدیث تا ته پته ده چې علما لیکل کړی په دې کتاب طبقات الکبرى کې چې ابن سعد ذکر کړی تاسو ته پته ده تاسو وګورئ کنده څه د پاره ذکر کړی دی دارنګ تعذیب التهذیب کتاب چې دا حدیث راغستې څه د پاره ذکر کړی دی اغي وای د تی لیکلی چې دا حدیث ضعیف دی خو تاسو خو صرف په دې واوري خو دې ځای ته نه خېجوي صرف اوریدلې مودي اغي د توي دواړه کتابونه چې دا حدیث ټې خدا ضعیف ته پدې معنی عمل مکوي دا پریوتې دا حدیث پدې معنی دا عمل کولو ضرورت نشته نو د دې وجنا دا هوې ضعف د حدیث او ضعیف حدیث ته نو یل تډیر څه کسان ناس تو ډیر خوشاله شو یاره ډیر خولې جواب کوی ما وته وی چې نه اورېګه جواب لا پاتې دی وی بیا ز قران آیات تر عالم وته مې وی چې اوس ته دا آیات ترجمه کوم انی متوفیکا الله پاک وی زکب زکوم تعالی نو د یهودو دا غختل چې منګه عیسی علی السلام مړ او الله تبارک وتعالی وی ما چې کوم دی عیسی علی السلام بچکاو نو تاسو وایي چې یهودیانو عیسی علی السلام وجو او مړاو یې نو څه مطلب چې الله تبارک وتعالی وی چې انی متوفیکا ما ته پریک دی زی وجنم تاسو یې موجنی نو الله تبارک وتعالی دا غی پر او کړه دا غی ډله وکړه او بیا مې هوته وی چې ومکرو ومکر الله سما نشوا تدبیر کو یهودیانو د وجلو دی عیسی علی السلام او الله پاک وی ومکر الله او تدبیر کو الله تبارک وتعالی د بچ کولو د عیسی علی السلام نو تاسو څه مطلب دی چې یهودیانو عیسی علی السلام وجو نو الله تبارک وتعالی او پرمل چې تاسو یې ها تدبیر مکوئ زی تدبیر کوم ما ته پریک دی نو دا د آیات معنا شو نو غلی شو بالکل خبره وی ته نه خته ده نو د دې وجنا تماشګیر الته وی ډیر ناستو ته پوسونه شورو کړه چیر دلایل یې جبه دا خو مونږ چرته نو لیدلی دا دلایل د دې وجنا شیخ وی الله دې په رحمتونه راولې وی هانت نواب سکه لړما وی ما سره یو قاضی سیبومو چې داغه په جنګلو والا وشناو نو چې هانت څنګه لړو نو نواب سیب په ما باندې اعتراض وکړ چې تاسو مولایان چې کم دینو د قران ترجمه غلطه کوي مولایان لکه وی ما ته چې څنګه غلطه کوي وی الله پاک په قران کې وی چې انی متوفیکا وی هغه هانت هغه نواب چې کم دی د قادیانانو نه متاثر او نو یې مولایان غلطه ترجمه کوي چې هغه وی چې عیسی علیہ السلام جو اندے خطل دے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی دا آیات اتراو باسو چی وی انی متوفی کا شیخ وی ما وطوی چی دا یتوفا چی کم دے دا دا باب دا مرگ ندے دا وفات ندے وی اغوی چی آو وی ما وطوی چی سورت الانعام رو باسا شپیتم نمبر آیات رو باسا چی باب دا وفات نشی نو قادیانان بطول آرامیان ثابت شی سورة الانعام آیات نمبر 60 سفارة اومه سفارة وهو الذي يتوفاكم بالليل او دا الله غزات تی چې پوراخ لی تاسو لره د شپې ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوه دی پاغه سمانی چې کوي تاسو پوراس کې ثم يبعثكم بيوچته تاسو لره پی په دې کې ليقضى اجل مسمى دې د پارا چې پورا کی هغه نیټه مقرره وی ما ورته وی چې الله پاک وی يتوفاكم تاسو وی چې وفات يتوفا د وفات نه دی نو الله پاک وی چې تاسو وفات کوم د شپې نو مې چې يتوفا د وفات نشي نو بیا خو سار دا چې کم سړی و د شوی دی بیا را پاسي ولی دلته ورته يتوفا نه دی ویلي يتوفاكم بالليل چې ته وی يتوفا د وفات نه دی د وفات ته باب نه دی نو بیا خو په کار دي چې دلته هم يتوفا د باب د وفات نه واغستې شوي چې یو سړی د شپې ویده شو نو الله تبارک وتعالی وایي يتوفاكم ما تاسو مړ کړئ نو بیا دلته تی هم مړ واخله کنه باللیل په شپه کې نو الله تبارک وتعالی بیا سوي ويعلم ما جرحتم بالنهار او پوه دی په هغه سمه چې کوي تاسو پر ورځ کې ثم يبعثكم بیا راوچت کی تاسو لره د څه نه د يتوفاكم نه ودکی تاسو لرا د شپې نو ثم يبعثكم فيه بیا روچتی تاسو لرا پدې کې چې د خوب نه دی روچت کې نو څه مطلب ليقضى اجل مسمى دې لپاره چې پوره کې غنیټه مقرره تر کومې پورې چې په د مرګ نی مقرر شوی تر هغه پورې چې کم دی نو دی ژوندې او روح ورته الله تبارک وتعالى بیا واپس کوي او راضي ولا نو اوس دلته دا خبره وې ما غته وی کچری دا ثابت شي چې یو سړی د شپې مړیږي نو حکم څه دی د مرګ د سړی چې نکاح مات شي نو چې کله د یو سړی نکاح مات شي او بیا نکاح نه تړي او خزه زره یو ځای کیږي نو اولاد یې آرامیان دي کنه دي مې چې کاده یان بیا ټوله آرامیان دي چې توته د باب د وفات نه وای وې هغه قاضي صاحب ته چې د آیات په سورۃ الانعام کې شته وې هغه ته وی چې اولی نشته شته دا چې دا مونږ ته تاسو ولې مخکې نه وي هغه چې دا مفسر د قران دی د تفسیر د قران په تفسیر سره کوي شیخ دا کمالو چې د قران تفسیر به په تفسیر سره کاو د قران په تفسیر سره به کاو نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى دلته ها فرمایي چې زه کبس کوم تعالی را ای عیسی علی السلام سره د بدن او سره د روح نه اوس چې کم خلک وای چې نه عیسی علیہ السلام سره د بدن نه الله تبارک وتعالى ندی اوچت کړي روحي اوچت کړي دي نو بیا هو تخصیص شو زما ستا روح هم په برزي او د کافر روح هم په برزي او د اسمان پرشتي ورته سو وي دا څوک دی نو چې نیک سړی وي طيب ابن طيب دا که پاک او د پاک سړی زوی دی چې پلاری پاک نو د دې وجه نه روحونه ټول په برزي بیا تخصیص څنګه شو د عیسی علیه السلام بلکې تخصیص د عیسی علیه السلام دا دی چې الله تبارک وتعالى سره د بدن نه اوچت کړی دی او سورۃ النساء 156 نمبر آیات راوړوي الله تبارک وتعالى وایي نه دې قتل کړی او نه پوسلای کړی دی نو چې د خدای پاک ومنو او کده کادیانانو ومنو د چا به منو 156 نمبر آیات راوبا سید سورۃ النساء دا د شیخ کمال او چې قران ادنان ابنا شاگرد چې داغي الحمدلله نو مقابله چې کوم دی د قران د دنیا یو طاقت نشي کولی خو بشرط دی چې الله تبارک وتعالى فو د قران او دا رنګي په قران کې یو سړی چې کوم نه فهم نصیب کی نو بیا الله تبارک وتعالى فرمای 157 نمبر آیات ته ګورئ وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم او وينادي منغا قتل کړي دي مسيح عيسى زويد مريم لرا الله پاک سوي وي دي وي چې من قتل کړي او رسول الله چې پیغمبر د الله تعالی دي نو الله پاک سوي وما قتلوه وما صلبوه نه دي قتل کړي او نه پوسلای کړي دي ولكن شبه لهم لكن شبه لیکن پدی معنی شبه راغلی دا اشتباه پی راغلی دا کم کس چې د نشو پاغه د الله پاک د عیسی علی السلام هغه شکل اړو غورځاو او چر واته خپل مرګي وي د عیسی علی السلام دی هغه یونی مو هغه مړک پوسلای ک وي مونږ عیسی علی السلام مړک نو د دې وجینا الله پاک وي وما قتلوه اور پسې الله تبارک وتعالى دې بل آیات ته ګوري بل بر رفعه الله الیه بلکی اوچت کدل را الله خپل طرف تا وکان الله عزیزا حکیما دی الله زور اور حکمت والا الله تسگران دی الله تبارک وتعالی فرشتي روز شپخیږي اور کوزی کنا را کوزی د منټونو د سکندونو په حساب باندې خیږي او کرا کوزی کنا را کوزیږي نبی علیہ السلام پشپکی دن دن سدرۃ المنتہا او جنت او دوزخ تا د ټولو زینو ته بونته الله تبارک وتعالى تصورو ګرانه سګرانه دا خو قران از دکی ان شاء الله چې کم خلق اعتراضات ته الله تبارک وتعالى په دین معنی هغه اعتراضات غی لټی چې دا دین کمزوري کی تاسو له ان شاء الله دا قران په سمجھ او په پوهه معنی الله تبارک وتعالى پوهه دې درکړي دا رنګ سورۃ الزمر کیو ما یا تونې دې کوم په راړو ها د دې یتوفا کچری د باب د وفات نشي نو بیا مطلب دای چې الته ډیر تفصیل راغلی دی سورۃ الزمر کې نو د دې وجینا انی متوفی کا ز پورا کا بس کو متا لرا سره د روح او د سره د بدن نا ورافع او کا اوچتوم تا لرا الی خپل طرف تا ومطهرك او پاکوم تالرا دي زي پوری دو دیرش نقطه ذکر شوي من الذين دعا کسانونا کفرو چی کفر کرده وجاعل الذين تبعوك او گرزو ما کسان چی تابیدار دیستا فوق الذين د پاس دا کسانو کفرو چی کافران دی نو سنگ دا پاس گرزی دا نه دا چې همیشه به ستا ملګري چې کوم دی نو دا ضروري او د کافرانو د پاسه به یو کافران باید دید لاندې نه په اعتبار د دلیل او د حجت سره. اوس ټوله دنیا یو طرف ته که او بل طرف ته د قرآن آیات کته. چې کله د قرآن آیات تا سره دلیلي نو که دا ټوله دنیا ستا خلافي نو ته په حق باندې ځکه چې تا سره دلیل لرم الله تبارک وتعالی د دین. نو چې کله تا سره دلیل ته زورورې او کله چې تا سره حجتي نو ته د پاسه یې د خلکو ولی ستا د دلیل لپاسه د هغې دلیل کیدی نه شي. دا په اعتبار د مال او د دولت او د حکومت سره نه، په اعتبار د حجت او د اعتبار سره به ستا ملګري اوچتي. نو د دې وجې نه تر کومې پورې الی یوم القیامة تر ورځې د قیامت پورې هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. الله غزاتی چرالیږي خپل پیغمبران هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. چیز غالب کی دی دین لره پټولو دینونو معنی غالب په ادبار د حجت په ادبار د دلیل سره الله تبارک وتعالى مسلمانان اوچت کړی دی چې دی سره د قران او د سنت دلیل له الی یوم القیامة دروازه قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته د واپس استاسو فاحکم بینکم نو فیصله به حکم استاسو په منځ کې کله چې زما طرف ته راشئ نو زه به فیصله وکړم چې د چا حجت دنیا کې خو تاسو نه منه تاسو خو دنیا کې نه منه چې دلیل د ده اوچت دی تاسو وایي چې دا دا ساحر دی دا جادوګر دی دا چې کوم دی نو فلان کې دی او نن سبا څوک کمې کمې پتوې پې لګئ لکه نن سبا پتوې لګئ په حق پرستو باندې اوس خو الحمدلله هغه فتوې هم ختم شوې وابي به ورته وي پنجپیرې به ورته وي اوس خلکو پېژندل چې وابي به چاته وي چې الله یو را مدد کوي او الله ته بل څوک وسیله کوه ما او الله تبارک وتعالی صفات بل چاله مو وایه اوس خو خلکو پېژندېدل او پنجپیریان هم خلکو پېژندل چې د هغې څه مقصد و او د هغې په دنیا کې چې کوم دی نو خلکو ته کومه مسله رسولو هغه تمامې دنیا ته الحمدلله اوس پته ولګېده الا که کوم زینو کې مسله نه ده بیان شوې نو هغه زینو کې لا اوس هم خلک په دغه خطره کې پراته دي چې حق پرستو باندې دا نمونه پیتوی لګی چې خلک ته متنفره کی او خلک ته نفرت کی او خلک وایي چې دی زمونږ دین روانی نو دین خو هغه څوک سمي چې څوک حق بیان کوي دین خوروانی هغه څوک چې څوک شرک او بدعت کوي نو دین تار وان کړی دی او پیتوی دی لګولې په داسې طریقه چې خلک متنفر کې نفرت کې واچای د حق پرستو نه نو د دې وجینا الله وی زما ته د واپسی زبستا سو فیصله کوم چې چا دا د حق پرستو خلاف او دارنګي چا دلایل او برهان او دلیل چا نو منلې فيما كنتم فيه تختلفون هغه سکی چې وای تاسو اختلاف کوونکی فاما الذين نرجع کسان دي کفرو چې کافران دي فوعذبهم عذاب ورکم دي لرا عذابا شديدا عذاب سخت فی الدنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې وما لهم من ناصرین او نو بوی دی لرسو کې امدادی الله تبارک وتعالى دنیا کې د نبی علی السلام په وخت باندې هغه چې ځان ته غټ غټ سرداران وي الله تبارک وتعالى ذلیل او خوار کړو او الله تبارک وتعالى ول دنیا کې عذاب ورکړو نن هم کوم مسلمان اتفاق وکړو متحد شه په قران او په سنت باندې هغه سلویخ کاله پس چې کوم دی روس او امریکا د افغانستان د بی وسلی خلقونه چې شی وسره نو خو یو ایمان ورسره وو هغه غټ طاقت چې ځان ته سوی هغه چې کوم دی د هغه ځای نه ووتی دو ایسې و نکړې شو الټه هغه نقصانات هغه پې افسوس جوړ شو الټه هغه کم نقصانونه چې وکړه هغه پې افسوس جوړ کړو او زمونږ ملک کې وګوره چې کم نقصان د هغې د وجې نه وشو چې نن هم زمونږ ملک په هغې باندې افسوس کوي چې موږ پردو جګړو کې ول خپل ځان ور واچو نو د دې وجې نه دا الله تبارک وتعالی په دې زمانه کې هم تا ته خی چې په دنیا کې ول زه عذاب ورکوم هغه الله تبارک وتعالی او خودل چې ځان ته صفر طاقتونه وي هغه یو ځان لا شل پنځیش کاله مخکې چې کوم نه دړې وړې شو او بل چې کوم نه انشاءالله ډېر زر دړې وړې کېدونکې دی انشاءالله د حق به حق پاتې کیږي باطل به باطلی ان شاء الله. نو الله پاک وی دنیا کې ولوم ز عذاب ورکوم خو کوم مسلمان ایمان راغی کمن کې ایمان راغی بشرط دی چې موږ د دنیا د پاټو د پاره سوره منډه وو چې د قران او د سنت لپاره منګه دا منډه وو ان شاء الله بیا ته ګوره چې الله عذاب ورکي کنه ورکي کافرانو لا په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت استاد لا سبا ول ورکي بیا ته به پاسه هغه به ته محتاج ای ذلیل بی وما لهم من ناصرین او نو بوی دی له رسوک امدادان داو از یعنی تخویب یرا اوس بشارت بیانای و اما الذين امنوا ورجعوا كسان چی ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او ملکینک فیوفیهم اجورهم پورا بورکم دیتا اجرونه ددی پورا بدیتا ورکم مزدوری ددی والله والله تعالی یعنی ثوابونه ددی والله والله تعالی چې لا یحب الظالمین من نکید ظالمان سره نخو خی ظالمان چې می ایمان راوړو او عملی صالح وکړو الله تبارک تعالی وای دنیا او اخرت کې بس تاسو پورا پورا مزدوری خپل میلاو شي دنیا کې الله ورکی الله ولا طاقت نصیب کی او اخرت کې الله ولا غټ غټ نعمتونه ورکی نو د دې وجینا الله بدله پورا پورا مزدوری درکی خو کې ایمان او عمل صالح ته وکړو نتیجه ستاسو دنیا کې د کافرانو د کمزوري کولو هغه داد چې ایمان مضبوط شي او هغه داد چې عمل د مطابق ته قران او د سنت وشي والله لا يحب الظالمين الله مين نه کوي الله نه خوخي ظالمانو لرا اذ قال الله کله چې وی الله تعالی یا عیسا یا عیسا انی متوفیکا زو پورا خلم تعالرا ورافعوکا او چتون تعالرا الی خپل طرف تا ومتطهرکا او پاکوم تعالرا من الذین کفروا ذا کسان نچ کافران دی وجاعل الذین اتبعوکا او گرزو ما کسان چی تابیدار دیستا فوق الذین د پاسدا کسانو کفرو چی کپرے کرے دی الی یوم القیامت تر وزد قیامت پورے ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته واپس استاسو فاحکم بینکم نو فیصله بوکم استاسو تر منزا فیما کنتم فیه تختلفون پس کی چې وای تاسو اختلاف کوونکې فاما الذین کفروا نار چې کسان چې کافران دي فوعذبهم نو عذاب ورکم دی لرا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرہ فی دنیا و آخرت کې وما لهم من ناصرین نو وی دی لرا څوک امدادی و اما الذين ارتقوا كسان دي امنو چې ایمان راوړو مسله د توحید او منلا و عملوا الصالحات او ملک نیک په طریقې د پیغمبر فیوفیهم اجورهم نو پوره بور کی دیتا هغه بدلی دی پوره بور کی دیتا اجرونه دی والله الله تعالی چې لا يحب الظالمين نخو خی ظالمان مین نه کید ظالمانو سره